अर्थवादादिकरण न्याय न विधिशेष ब्रह्म तथा ही सौरोदित इत्यादि अर्थवाद युक्ता चोदना विषय जो अर्थवाद वा युक्ता अर्थवाद से युक्त जो वाक्य विषय है इसके ऊपर विचार किया गया। ताह किम अप्रमाणम प्रमाणवादी संशय ताह चोदना जो सौरोदित इत्यादि अर्थवाद युक्त वाक्य के ऊपर संशय तत्र रुद्ररोदनादेर अर्थवादार्थस्य असाध्यत्वाद कार्येण इति कर्तव्यतया फलतया वा अनन्वयात् पुरुष विशेषणत्वाभावाच्च जीवनादिवत नियोज्य विशेषणत्वान् मलिनः स्नायादिति मलिनतायाः स्नान कर्तव्यता हेतुत्ववद यहापि हेतुत्वेन अन्वयासिद्धे। सो अरोदित अग्नि ने रोया ये जो वाक्य है रे उसका नाम रुद्र हो गया तो रुद्र रोजनार्थ रोदनादे रे रुद्र के रोदन रोना अर्थवाद अर्थ से अर्थवाद वाक्य का जो अर्थ है वो तो असाध्यत्वाद हम कुछ करेंगे तो उसको तो साध्य बनाएंगे ऐसे नहीं हो सकता है। कार्येण इति कर्तव्यतया फलतया अनन्वया साध्य हो तो फलत्व अन्वय होगा और कार्य इति कर्तव्य लेकर के उस कर्म का अन्वय करेंगे किंतु ये रुद्र रुद्रना कोई अपना साध्य नहीं कृति साध्य नहीं जो कर्म अपने कर्म करके रुद्र को रोना है उत्पन्न है पहले रोया वो रुदना अपने कर्म साध्य नहीं फल नहीं कार्य नहीं इति कर्तव्य नहीं किसी प्रकार हमें उससे कुछ कर्म नहीं कर सकते अन्वय नहीं होता है। और वो अन्वय नहीं होने पर एक होता है यजेत स्वर्ग काम स्वर्ग होता है पुरुष का विशेषण इस बार रुद्र रोदन काम कुछ कर्म करे ऐसे भी नहीं पुरुष विशेषण तो अबाच पुरुष विशेषण होने पर उसको साध्य स्वर्ग काम स्वर्ग के लिए कर्म करे रुद्र रोदना के लिए कर्म करे ये भी नहीं होगा पुरुष विशेषण ही नहीं जी। और नित्य कर्म करने के लिए कोई पुरुष विशेषण नहीं किंतु जीवनाधिपत नियोज्य विशेषणता जो जीवित है तो अग्निहोत्रम यावत जीवम अग्निहोत्रम जीवयात जीवन है आदि से शुचित्व है पवित्र है तो अग्निहोत्र करे। इसी प्रकार नित्य कर्म करने के लिए जीवनादि जैसे नियम जीवनादि के कारण ही विधान किया जाता है जीवनादिवत नियोज्य विशेषणत्वाद नियोज्य पुरुष का ये विशेषण नहीं नित्य कर्म करने के लिए विशेषण जीवन शुचित्व किंतु रुद्रोदना कर्म करने के लिए पुरुष का कोई विशेषण है ही नहीं जीवन आदि के समान नियोज्य पुरुष का अधिकारी का विशेषण नहीं नित्य कर्म करने के लिए विशेषण है यावत जीवम अग्निहोत्र जुआ जब तो जीवन है अग्निहोत्र करे यहाँ इसे कोई विशेषण है ही नहीं रुद्रोदन के लिए। और कहें आया मलिन स्नायात मलिन है तो स्नान करे तो मलिनताया स्नान कर्तव्यता हेतु है मलिनता है तो स्नान करनी चाहिए स्नान कर्तव्यता का हेतु हो गया मलिनता किंतु यहाँ भी हेतुत्व अन्वय आसित है तो रुद्र रोदनादि का हेतु ने कुछ किसका अन्वय हो भी सिद्ध नहीं इसलिए किसी प्रकार ये अर्थवाद वाक्यार्थ का अन्वय नहीं होता है। स्तुत्याच अन्वय लक्षणा प्रसंगात यदि करेंगे रुद्र ये कर्म स्तुति करेंगे क्या निंदा करेंगे तो तृतीय उपलक्षण अर्थवाद वाक्य जितने केवल स्वरोदित एक वाक्य को लेकर नहीं बहुत वाक्य आयुर्वेद के पिछड़ा देवता स्तुति के लिए करेंगे तो इतने वाक्य का अर्थ है कि स्तुति का लक्षण करना पड़ेगी लक्षणा प्रसंग आता विधि उद्देश्य न कर्तव्यता अवगमात विधि वाक्य के साथ जब आया विधि उद्देश्य विधि वाक्य से ही कर्तव्यता का ज्ञान होता करना है कुछ तो प्रवृत्ति सिद्ध हो स्तुति अपेक्षा अभाव तो विधि वाक्य से कर्तव्यता ज्ञान हो गया तो प्रवृत्ति सिद्धि हो जाएगी जहाँ कुछ विधि क्या है वायव्यम श्वेत मालवेत तो विधि वाक्य से ही कर्तव्यता का ज्ञान हो गया प्रवृत्ति पुरुष की प्रवृत्ति हो जाएगी वहाँ स्तुति का क्यों अपेक्षा ही नहीं विधान क्या पानी लाओ पानी लेकर आता है स्तुति करने की आवश्यकता नहीं शास्त्र में विधान क्या गया कहीं निषेध किया गया विधान किया गया तो विधि से पुरुष की प्रवृत्ति हो जाएगी, स्तुति की अपेक्षा ही नहीं। हेतुत्व न चान्वय तदधीन कार्य प्रतिपादनार्थवाद युक्त सर्वोच्च धनाना अप्रामाणित प्रवृत्ति। हेतुत्व न अन्वय करेंगे तो क्या होगा? तदधीन कार्य प्रतिपादनार्थवाद युक्त सर्वोच्च धनाना प्रवृत्ति सिद्ध स्तुति अपेक्षा अभाव है ना। हेतुत्व न च स्तुति को हेतु में प्रवृत्ति के प्रति हेतु मानेगी। तदधीन कार्य प्रतिपादन अर्थवाद युक्त सर्वोच्च धना नाम अप्रमाण हेतुत्व चन्वय तृतीय चन्वय लक्षण प्रसाद विधि तृतीय विषयवाद तदधीन कार्य प्रतिपादनाथ तदधीन कार्य प्रतिपादनाथ अर्थवाद युक्त सर्वोच्च धना नाम अप्रमाण हेतुत्व चन्वय तदधीन कार्य प्रतिपादनात् अप्रकार हेतु प्राशस्त्यार्पण कार्य अवगत उपयोगिवाद विधिवेशवाद सर्वचनाम प्रमाण्य सार्थवाद सर्वच हाँ नहीं विधि प्रभुति के हेतु यदि विधि होगी तो अर्थवाद वाक्य अप्रमाण। हेतुत्व न चन्वय ये विधि को प्रवृत्ति के प्रति हेतुत्व न अन्वय करेंगे तो विधि से ही प्रवृत्ति होगी। पहले दे दिया जो कर्तव्यता अवगम हो विधि उद्देश्य न विधि वाक्य से कर्तव्यता ज्ञान होने से प्रवृत्ति सिद्धि हो जाएगी। स्तुति की अपेक्षा है ही नहीं। हेतुत्व न चन्वय तो विधि वाक्य प्रवृत्ति के हेतु यदि हुआ तो वह विधि वाक्य से प्रवृत्ति हो जाएगी। तदधीन कार्य प्रतिपादनात् विधि का अध्ययन कार्य प्रतिपादन हो गया तो प्रवृत्ति हो जाएगी। तो अर्थवाद युक्त सर्वोच्चना नाम अप्रमाण्यम इसलिए अर्थवाद युक्त जितने विधि अप्रमाण हुआ अर्थवादी की आवश्यकता नहीं हुई क्योंकि विधि वाक्य से ही प्रवृत्ति हो जाएगी। विधि के लिए प्रवृत्ति के लिए तो हो गया अर्थवाद युक्त जितने वाक्य सौ अप्रमाणित पूर्व पक्षे यहाँ तो पूर्व पक्षण पर सब सर्व शब्दानाम कार्य परतया प्रामाण्यार्थ सिद्धांति मानता है। आमना से क्रियार्थत्वात् कार्यपरत प्रामाण्यम विधि शब्द से साक्षात तद्वाचित्वात् विधि शब्द साक्षात कार्यपर के पदांतराणाम तद अन्वय सार्थवाचित्या अन्य पद तद अन्वय सार्थवाचक है। तत्पर तो होते विधि कार्यपरक होगा। अर्थवादार्थ से च विधि उद्देश्य उक्त अपूर्व कार्य हेतु न अर्थवाद का जो अर्थ विधि उद्देश्य के द्वारा कहा गया जो अपूर्व कार्य और कार्य का हेतुत्व न अन्वय अपूर्व रूप कार्य के प्रति हेतुत्व यदि अन्वय करेंगे तो माना भवात हेतुत्व न अन्वय नहीं होगा। हेतुत्व न अन्वय माना भवात हेतुत्व न नहीं होगा। तो विधि वाक्य का तत्पर तो अर्थवाद अर्थ से विधि उद्देश्य उक्त अपूर्व कार्य अर्थवाद अर्थ से विधि उद्देश्य कहा गया अपूर्व कार्य के प्रति हेतुत्व न अन्वय करेंगे तो हेतुत्व न अन्वय च कार्य अर्थवाद सर्वजा अप्रमाण्य हेतुत्व न अन्वय माना भवात हेतुत्व न विधि उद्देश्य अर्थ अपूर्व विधि वाक्य के द्वारा कहा गया जो अपूर्व कार्य उसी का हेतुत्व न अन्वय माना हो अर्थवाद अर्थ हेतुत्व न अन्वय नहीं होगा। तो अन्वय पहले कहा था हेतुत्व चन्वय तदधीन कार्य प्रतिपादनात् हेतुत्व प्रवृत्ति के प्रति हेतु हो गया तो अर्थवाद तदधीन कार्य प्रतिपादन अर्थवादी उत्तर सर्वचन प्रमाण उसी का अर्थ लेंगे हेतुत्व चन्वय अर्थवाद पहले तो हेतुत्व ने लिया था हेतुत्व अन्वय करेंगे तो उसे कार्य प्रतिपादन हो जाएगा अर्थवाद युक्त सर्वचेतना अप्रमाण्य हो जाए अप्रमाण्य। यहाँ सर्वशब्द कार्य प्रत्यय प्रामाण्य है सर्वशब्दा न हो गया विधि साक्षात हो जाए तत्परता है। और अर्थवाद अर्थ से विधि उद्देश्य उक्ता अपूर्व कार्य तो हेतु यदि विधि वाक्य के द्वारा किया गया कार्य में अर्थवाद अर्थ हेतु कल्पना करेंगे तो माना हेतु नहीं होगा तो पहले भी हेतु नहीं होता है। अर्थवाद प्रदान पार्श्वत्य अर्पण द्वारा कार्यावगति उपयोगित्वाद अर्थवाद युक्तादेव विधि देशाद तद्धिसिद्धे तत्परता अर्थवाद अर्थ से विधि देशना ये पूर्व में हेतुत्वेन च तदध्ययन कार्य प्रतिपादनार्थ अर्थवाद ये पाठ तो कुछ नहीं गलत इसमें कुछ संशोधन नहीं हेतुत्वेन च पहले जाया हेतुत्वेन च अन्वय तदध्ययन कार्य प्रतिपादनात् अर्थवाद युक्त सर्वोच्च धनान जो दिया अर्थवादायुक्त सर्वोच्च धनाना प्रामाण्यम हर्ष और कुछ कहीं ठीक है सर वहाँ मीमांसा में उसमें आता है अर्थवाद को यदि मानने के कारण जहाँ अर्थवाद नहीं है वहाँ फिर अप्रमाण हो जाएगा। अर्थवाद को यदि अर्थवाद अर्थ को प्रवृत्ति हेतु मानेंगे जहाँ अर्थवाद नहीं वहाँ विधि से प्रवृत्ति नहीं होगी तो उसके लिए समाधान देते रक्तपट न्याय ने जहाँ है वहाँ हेतु माना जहाँ नहीं और जरूरत नहीं इसे आगे के देते हैं पुस्तक तो पुस्तक पुराना उसमें कुछ नहीं देखें तो पुस्तक लाओ आगे पढ़ा गया है नहीं पढ़ा गया क्या पता है आगे तो चुना ये चुना आपने दिया यहाँ भी हेतु ना कर तो होता है हेतु तो बहुत यहाँ भी हेतु से ना अन्य सीधे एक पहले था मलिन वाससा मलिन स्नाया तो वहाँ तो मलिनता हेतु हुआ यहाँ हेतु तो ना अन्य सिद्धि हेतु तो ना नहीं होगा स्तुत्या करें तो लक्षण प्रसाद पूरा प्रवृत्ति सिद्ध स्तुति अपेक्षा अभाव हेतुत्व च अन्वय तदधीन कार्य प्रतिपादनात् हेतुत्व च अन्वय तदधीन कार्य प्रतिपादनात् खाली अर्थवाद को हेतुत्व च अन्वय अर्थ तदधीन कार्य प्रतिपादनात् अर्थात सर्वचेतना न अप्रमाणित प्रवशी सर्वसा कार्य प्रत्यय तद प्रामाण्यात् द्विशतस्य आख्या तद्वाचित्वात् परन्तु तदनेतरे तत्पर अर्थवादार्थस्य च विद्युद्देश्यक्त अपूर्व कार्यत्व हेतुत्व नहीं अर्थवादार्थस्य विद्युद्देश्यक्त अपूर्व कार्य हेतुत्व नहीं माना अभाव अर्थात पदानां पार्श्वत्य प्रबंधन कार्यवती उपयोगित्वाद अर्थवाद युक्तादेव ठीक है। हाँ पहले हुआ कर्तव्यता अवगमात प्रभुति सिद्ध हो स्तुति अपेक्षा अभावात हेतुत्व चन्वय यदि स्तुति अन्वय मानेंगे हेतुत्व प्रभुति हेतुत्व अर्थवाद अर्थ को मानेंगे तो तदधीन कार्य प्रतिपादनात तो अर्थवाद वाक्याधीन कार्य प्रतिपादन हो जाएगा तो कार्य है जो आमनास क्रिया कार्य अर्थात हेतु है जो अपूर्व के लिए हेतु हो जाएगा तो उसके लिए स्तुति वाक्य से हो जाएगा तो विधि वाक्य अथवा युक्त सर्व विधि अप्रमाण अप्रमाण हो जाएगा फिर विधि अप्रमाण अर्थवाद अर्थ को यदि हेतु मानेगी सर्वशब्दाना कार्य प्रत्यय प्रामाण्य है विधि शब्द साक्षात उसका वाचक है अन्य पद अन्वयतन साथ वाचक है तत्पर अर्थवाद अर्थ से विधि उद्देश्य उक्त अपूर्व कार्य हाँ केवल अर्थवाद वाक्य विधि वाक्य से कहा गया जो अपूर्व कार्य उसका हेतुत्व न अन्वय होने के लिए कोई प्रमाण नहीं जो एक पक्ष था अर्थवादार्थ को विधि वाक्य के द्वारा कहा गया जो अपूर्व उसी कार्य का हेतुत्व न अन्वय करेंगे तो विधि के द्वारा प्रतिपाद्य जो कार्य उसका हेतु अर्थवाद वाक्य हो जाएगा तो फिर विधि वाक्य व्यर्थ हो जाएगा अर्थवाद व्यर्थ होगा। अब उसका उत्तर देते हैं विधि उद्देश्य अपूर्व कार्य में हेतुत्व अन्वय नहीं होता है माना भावाद तो फिर अर्थवाद पदानाम पार्श्वत्य अर्पण के द्वारा कार्य अवगति उपयोगित्वाद तो अर्थवाद वाक्य हेतु नहीं होगा प्रवृत्ति के प्रति पार्श्वत्य अर्पण के द्वारा कार्यावगति के उपयोग होगा अर्थवाद युक्तादेव विधि उद्देशा तद्धिषिते, इसे अर्थवाद युक्त विधि वाक्य से ही कार्य भी सिद्ध होगा, कार्य सिद्ध है। रक्तपट्रवत युक्तम सार्थवाद सार्थवाद सर्वचतनाना प्रामाण्य सिद्धांत। रक्तपट दृष्टांत दिया, पटो भवती कहेंगे तो वहाँ आकांक्षा नहीं, किधर से पटो, रक्तपट दिया है तो रक्त विशेषण हो जाएगा, किधर से पट रक्तपट। इसी प्रकार यदि अर्थवाद नहीं है, विधि वाक्य से प्रवृत्ति हो जाएगी, अर्थवाद है तो प्राश्चात्य बोधन के द्वारा पटो भवत पट का ज्ञान हो जाता है, किंतु रक्तपट होती कहते रक्त विशेषण ज्ञान पूर्वक रक्तपट का ज्ञान होगा। इसी प्रकार अर्थवाद नहीं है तो विधि वाक्य से प्रवृत्ति हो जाएगी, अर्थवाद है तो अर्थवाद के द्वारा प्राश्चात्य बोधन होकर के विधि वाक्य से प्रवृत्ति होगी, उसमें अर्थवाद अधिकरण में आया है। ये रक्तपटवध युक्तम सार्थवाद सर्वचतनानाम प्रामाण्यति सिद्धांत, तो अर्थवाद से प्राश्चात्य बोधन होकर के विधि से प्रवृत्ति होगी, तो सार्थवाद सब वाक्य प्रमाणित सिद्ध हुआ। अर्थात इसमें जो बीच में आया पूर्व पक्ष में रुद्र द्वितीय पंक्ति से देख लो, तत्र रुद्ररोदनादे अर्थवादार्थ साध्य नहीं, कार्य इति कृत होता तो फलत्व अन्वय नहीं होता है, पुरुष विशेषण भी नहीं, जैसे यजेते स्वर्ग काम, नित्य कर्म करने के लिए जीवित सत्व शुचित्व आदि निमित्त ऐसा नहीं, और मलिन स्नात हेतुत्व ने दिया है ये भी नहीं है। तृतीया च अन्वय लक्षणा, श्रुति से ये खाली रहा, तृतीय से अन्वय करें तो लक्षणा प्रसंग दोष, किंतु उसको समाधान में लक्षणा को माना गया, अन्य किस प्रकार नहीं होता है। विधि उद्देश्य कर्तव्यता ज्ञान हो जाएगा, प्रवृत्ति सिद्धि हो जाएगी, तृतीय की अपेक्षा है नहीं, और अर्थवाद को यदि प्रवृत्ति के हेतु मानेंगे तदाधीन कार्य हो जाएगा, तो अर्थवाद युक्त विधि वाक्य अप्रमाण हो जाएगा, विधि व्यर्थ। ये पूर्व पिछड़ पर सर्वशब्द कार्यपरत्व प्रमाण है, विधि शब्द भी साक्षात कार्यपर कौन से प्रमाण है, तद्वाची कार्यवाचक है, अन्य जितने पद है उसके साथ अन्वित होकर के सार्थवाचक होते हैं, तत्पर तो होता है विधिपर को होता है। अर्थवादार्थ से तो विद्युदेशक तो अपूर्वार्थ, विधि वाक्य के द्वारा विद्युदेश विधि वाक्य के द्वारा जो कहा गया अपूर्व रूप कार्य, उसके हेतु अर्थवादार्थ ऐसे नहीं मानववाद, अर्थवाद पदाना फिर अर्थवाद का अन्वय कैसे होगा, प्राशस्त अर्पण द्वारा कार्य अवगति उपयोगित्वाद, यही सिद्धांत हुआ। जो लक्षणा प्रसंगा दोष दिया था, यहाँ लक्षणा मानना पड़ेगा, प्राश्चात अर्पण द्वारा कार्य अवगति होगा, अथवा युक्ताद एवं विधि उद्देशाद कार्य सिद्ध होगा। तो फिर अर्थवाद जहाँ नहीं वहाँ फिर कैसे होगा, यदि अर्थवाद युक्ताद अर्थवाद युक्ताद एवं तब विधि वाक्य से है, जहाँ अर्थवाद नहीं वहाँ कार्यबुद्धि कैसे होगी, इसे रक्तपट न्याय दिया, रक्तपट न्याय रक्त विशेषण है तो रक्तपट होगा, नहीं तो खाली पट होती, अर्थवाद वाक्य है तो अर्थवाद युक्त विधि वाक्य लेना, जहाँ अर्थवाद नहीं तो केवल विधि वाक्य से प्रवृत्ति सिद्ध हो जाएगी, तो सार्थवाद चौदना विधि वाक्य प्रमाण होते सिद्धांत। अतः सिद्धार्थ वाक्याना विधिना एक वाक्यतया प्रामाण्य, सिद्धार्थ वाक्य भी विधि के साथ प्रमाण होगा तो वेदांतानाम अभी तदेक वाक्यत्वेन एव तत्प्रामाण्याद प्रमाण हो जाएगा, प्राप्ता ब्रह्मणो विधि शेषता, ये पूर्व पुष्य तत्र आमनायस्य क्रियार्थत बयालसी है ना, तद्भूतान ये पूर्व पुष्य आमनायस्य क्रियार्थत ये तत्र तत्र ही सार्थवाद चोदनानाम अप्रमाण्यम आशंक्य स्थावकत्वेन अर्थवादानाम विद्युदेशन एक वाक्यत्वाद तद्युत सर्वोचोदनानाम प्रामाण्यति स्थितम्। अर्थवाद विधि अप्रमाण शंका करके स्थापक होकर के अर्थवाद विधि वाक्य से एक वाक्य हुआ, इसलिए तद्युक्त सर्व विधि वाक्य अर्थवाद युक्त प्रमाण। वेदांतास्तु विधि प्रकरण लंघन जंघाला, विधि प्रकरण लंघन को जंघाल है, शीघ्र दौड़ने वाले जंघाल, विधि प्रकरण लंघन करे दौड़ कर अन्यत्र है, स्वार्थ ज्ञान मात्रेण अर्थवंत वेदांत न विधि एक वाक्यत्व अपेक्षन्ते, विधि के साथ एक वाक्य अपेक्षा नहीं, तस्मा नार्थवाद अधिकरणादपि विधिशेष ब्रह्म इति भावो, इसलिए विधिशेष नहीं होगा अर्थवाद अधिकरण से भी, तो यहाँ सिद्धांत हो गया। फिर शंका करते विधि भावार्थ अधिकरण ब्रह्म विधि श्रेष्ठ, भावार्थ धातु अर्थ को लेकर के भावार्थ तथा ही चित्रया यजेत पशु काम, ये सिद्धांत शुरू हो गया था भारती के में। हाँ, वेदार्थ मात्र विचार प्रतिज्ञात चोदना लक्षणत्म ब्राह्मण अतः इधे भ्रांति निराश, ठीक है। धर्म कहन से न तो ब्रह्मपति इष्यते अर्थात धर्म इतने चोदना लक्षण होते तो तदभूता नाम क्रियार्थ न आमना से क्रियार्थ तो धर्म के लिए क्रियार्थ तो ये सिद्ध हो सिद्धांत। अभी चित्रायजत पशु काम में इत्यादि किम तदगत पदानाम प्रत्येकम नियोगार्पकत्वम एक वाक्य पदम एकमेव वा नियोगार्पकम इतर तदर्थम इति संशय। तभी सब नियोग परक कहेंगे क्रिया पर वाचक है, तो जितने वाक्य सब तदगत पदानाम प्रत्येक नियोगार्पक है अथवा एक वाक्य में एक तो नियोग अर्पण करेगा यजेतम इत पद और बाकी उसके ही इस संशय। सर्व पदार्थानाम कार्यार्थत्वाद पूर्व पीछे वहाँ कहेगा पूर्व मीमांसा में सारे पदार्थ कार्यपरक है साक्षात संबंध संभव है साक्षात कार्यपरक हो जाएगा सारे पद। पारंपर्य विघात परंपरा से एक ही क्रियापद उस उसके साथ सब का अन्वय परंपरा नहीं दृश्यमान अन्योन्यान्वय से पार्षणिकत्वात दृश्यमान परस्पर का जो अन्वय होता है पार्षणिक साक्षात संबंध है साक्षात क्रिया के साथ सबका संबंध हो जाएगा और परस्पर पदार्थ का जो अन्य होता है उसको कहते हैं पार्षणिक न्याय। फिर चेचे होता है प्रतिपदम नियोगार्पणमिति तो प्रतिपदम नियोग का अर्पण होगा प्रत्येक पद से इति पूर्व शिवा पूर्व मीमांसा में प्रतिपदम नियोगार्पकत्व दृश्यमान क्रियाकारक अन्य भंगात तो क्रिया के साथ कारक का अन्वय जो होता है भंग हो जाएगा प्रत्येक पद नियोग का अर्पक होगा क्रिया के साथ कारक का अन्वय करना क्या जरूरत है। कार्य भेद च यदि कार्य भिन्न भिन्न सो का मानेंगे तो अरुणा एक आयनी न्याय अनवतार आदम एक ही कार्य मान करके बाकी सब अरुणा एक आयनी आदि उसी कार्य के साथ अन्वय हुआ प्रासनिक अन्वय होता है। अब प्रत्येक पद यदि कार्यपरक हो जाएगा तो सब परस्पर का अन्वय नहीं होगा विनियोग भंग करेंगे तो तदधीन नियोग से आप नियोग भिन्न भिन्न हो जाएगा भंगाद एकमेव पदम एकस्मिन् वाक्ये नियोगार्पकम ये सिद्धांत हुआ एक वाक्य में एक पद नियोग का अर्पक होगा अन्य सब तदर्थम यदि प्रतिपदाधिकरण स्थित हुआ प्रतिपद में तत्र द्रव्य गुण शब्दानाम अपि तदर्पकत्वम भाव शब्दानामेव वा इति ये तो हो गया प्रतिपद अधिकरण में एक नियोग अर्पक है बाकी तदर्थ तो हुआ। उसके बाद द्रव्य गुण शब्दानाम अभी तदर्पकत्वम भाव शब्दानाम एवं नियोग अर्पक विधि का अर्पक भाव धात्वर्थ भाव शब्दानाम एवं नियोग अर्पकत्वम अथवा द्रव्य गुण शब्दानाम अपनी नियोग अर्पकत्वम एक पद ही नियोग का अर्पण करना यजितमे यज धातु से अन्वित त प्रत्यय ऐसे लेना या द्रव्य गुण दुग्धत अध्यादि को लेना संदेह विनियोग अविरोधात विशेष आग्रहात पूर्व पिछड़ा कहेगा विनियोग का कोई विरोध नहीं किसका भी अन्य हो सकता है विशेष ग्रहण नहीं होता है अन्य में प्राप्ति सिद्धांति कहे द्रव्य गुण और विधि विषय क्रियां प्रति तरीपित्व न कर्मत्वाद ताम प्रत्येव कारकत्व युगात विनियोग भंग द्रव्याद भावार्थ सेव स्वतः साध्य से तद विषयतया न्यायत्वाद प्रत्यार्थम अपूर्वम प्रति समान पद उपात से तस्य विषयत्व संभव है पदांतरुपात द्रव्यादे तद अयुगाद भावार्थानाम कर्म शब्दानामेव नियोगार्पकत्वम द्रव्य गुण विधि विषयत्व नहीं कहा प्रतिपदा नहीं दे तत्र द्रव्य गुण शब्दा नाम है भाई तदर्पकत्व भावशब्दार्थान भावशब्दानामेवैति संदेह होने पर पूर्व पिछले कहता विनियोग अविरोधात विशेषाग्रात अन्य व कोई भी अर्पक हो जाएगा, क्रिया नियोग अर्पक हो जाएगा। ये प्राप्त होने से सिद्धांति का यहाँ से द्रव्य गुणों और विधि विषय विधि का विषय द्रव्य गुण होगा, क्रियां प्रति तयोर इप्सी तत्व न कर्मत्वाद। विधि का विषय होगा तो क्या होगा कि कर्तुर इप्सितम कर्म, क्रिया के प्रति यदि इप्सित हो गया द्रव्य गुण तो द्रव्य गुण दोनों कर्म हो जाएगा। ताम प्रति कारकत्व होगा तो क्रियां प्रति कारकत्व, क्रियां के प्रति जनकत्व नहीं होगा, इप्सितम कर्म होगा। द्रव्य गुण होता है कर्ता करणादि, करणादि कारक होता है। विनियोग भंग द्रव्याद, विनियोग भंग करना पड़ेगा तो का कारक कर्म नहीं करके के द्रव्य गुण, द्रव्य गुणों को विधि का विषय, द्रव्य में विधि गुण में विधि मानेंगे तो क्रिया के प्रति कर्म हो जाएगा। इष्ट इष्ट भावेत विधि का विषय याग होता है, यागेन इष्टम भावेत, तो द्रव्य गुण उद्देश्य तो नहीं होगा सिद्ध। विधि विषय मानेंगे तो याग में जैसे विधि, जैसे द्रव्य गुण में विधि मानेंगे, स्वर्गादि से द्रव्य गुण का विधान है। द्रव्य गुण और विधि विषय मानेंगे तो क्रियां प्रति तय विषितात्मत्व न कर्मत्वाद, द्रव्य गुण क्रिया के प्रति इसी तरह से कर्म। दध्यादि में विधि कार्य से अन्वित होकर विधि होता है, कार्यान्वित होकर के दधि हवन से अन्वित दधि का गुण विधि में होता है। द्रव्य गुण और विधि विषय थे क्रियां प्रति तय विषय तत्व न कर्मत्वात् इसी तत्व न कर्म, ताम प्रति कारकत्व होगा तो क्रिया के प्रति कारक नहीं होगा। प्रति भावशब्दान द्रव्य गुण और विधि विषय तो क्रिया प्रति तरह कार्यपरक तो वस्तुतः धातुअर्थ लेना पड़ेगा तो प्रत्येक ले करके द्रव्य गुण आदि में विधि का विषय तो नहीं है। द्रव्य गुण विधि विषय तो मानेंगे तो द्रव्य गुण तो कारकत्व न विधान होता है, क्रिया का विधान विधि विषय होता है याग, तो प्रत्येक द्वारा विधान नहीं करेंगे, विधि विषय तो याग, और याग के लिए याग क्रिया के प्रति कारक होता है द्रव्य गुण, देवता उद्देश्य द्रव्य त्याग। यदि द्रव्य गुणों को ही विधि मानेंगे जैसे याग विधि कहेंगे तो फिर द्रव्य गुण यदि विधि हो जाएंगे तो वही हो गया, ये कर्म होगा। हाँ इसी तो हाँ द्रव्य गुण करना है तो ये कर्म, कर्म मतलब यहाँ ग्रामम गच्छति इत्यादि नहीं है, वही कर्म के उद्देश्य से कुछ करना पड़ेगा, द्रव्य गुण बनाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। याग विधि होता है या के उद्देश्य से अन्य कारक होता है विधान। यहाँ यदि ये द्रव्य गुण विधि का विषय मानेंगे क्रियां प्रति तय विषित तत्व न, तो क्रिया के प्रति इप्सित होगा द्रव्य गुण इष्ट होगा, वही कर्म हो जाएगा। क्रियां प्रति विधि विषयत्व न विधि का विषय होगा, विधेय होगा इष्टत्व न कर्म हो जाएगा, स्वयं द्रव्य गुण कर्म होगा। तो ताम पर फिर क्रिया के प्रति कारक नहीं हो सकता, क्रिया साध्य हो यदि द्रव्य गुण हो जाए तो उसके प्रति याग क्रिया के प्रति कारक नहीं होगा। कारक तो होता है द्रव्य गुण को कारक से मानते हैं, क्रिया याग आदि क्रिया अलग है, और यदि स्वयं द्रव्य गुण क्रिया हो जाए तो उसके प्रति वो कारक नहीं होगा, विनियोग भंग करना पड़ेगा। इसलिए भावार्थ से व स्वतः साध्य से, भावार्थ होता है याग आदि स्वतः साध्य है तद विषयतः विधि का विषय भावार्थ होगा न्यायतः, प्रत्यार्थम अपूर्वम प्रति प्रत्यय यजेतम इत प्रत्यय अपूर्व है, प्रत्यार्थ अपूर्वम प्रति याग होता है समान पद उत्पात होने के कारण विधि का विषय, तो प्रत्यार्थ विधि विधियों से विधि का विषय हो गया के न भावेत, तो प्रत्यय अपूर्व है भावेत साध्यम इष्टम भावेत के न यागे न, याग होता है विधि विषय। पदांतरुपात द्रव्यादि तो अन्य जो ब्रीहीणा दुग्धेन पैसादि पदांतरुपात हुआ उसके साथ अन्य साक्षात नहीं होगा, विधि का विषय त प्रत्यय होता है अपूर्व के न समान पद पद पदोपात याग का ग्रहण होता है याग है न, और ब्रीह द्रव्यादि भिन्न पदोपात होने के कारण उनका अन्वय नहीं होगा। साध्य हो गया तो अपूर्व है, अपूर्व के प्रति समान पद विधि का विषय हो गया याग आदि, और भिन्न पद द्रव्य आदि नहीं नहीं। भावार्था नाम कर्म शब्दार्थ शब्दा नाम एव, जो भावार्थ याग आदि है कर्म, कर्म याग आदि कर्म है, वही नियोग अर्पक हुआ इतर शाम तादर्थ्यमिति सिद्धांत। तो ये कर्म शब्द से याग आदि कर्म को लेना, जो वहाँ भावा द्रव्य गुण को कर्म यदि लेंगे, द्रव्य गुण ही इष्ट हो गया इष्टम भावी दीपित इष्ट द्रव्य गुण हो जाएगा तो क्रिया के प्रति वो कारक नहीं होगा, क्रिया जनक नहीं होगा, इष्ट रूप से आ जाएगा, इसलिए द्रव्य गुण इष्ट नहीं होगा अपितु कारक है। इसलिए त प्रत्यय के द्वारा अपूर्व विधान होगा, के न भावित याग का विधान होगा, और समान पद पद याग हो गया विधि का विषय, और जो परंपरा से द्रव्य गुणों संबंध हुआ द्रव्य गुणों का उस याग के साथ अन्वित होगा कर्म सद याग का, उसका द्रव्य गुण कैसे अन्वय होता है भिन्न पद अयुगात, अतो भिन्न पद का तो कारक रूप से अन्वय होगा पैसा ज्योति इत्यादि कर्म शब्दाना में नियोग अर्पक तो हुआ, इसे विधि अर्पक हो गया कर्म धातुअर्थ याग हवन आदि, और अन्य जो तो होता है याग के लिए साधन क्रियाजनक तो करके याग आदि का साधन हुआ ब्रियवादी। तथा जो वेदांतानाम अपनी सिद्धार्थम अर्पयता विधि शेषत्वाद ब्राह्मण भी तशेषता, वेदांत में सिद्धार्थ का जैसे द्रव्य गुण सिद्धार्थ वाचक विधि शेष हुए याग का शेष ब्रह्म भी तशेषता तत्र भावार्था इति भावार्था कर्म शब्दाये प्रतियेत क्रिया ततः इत्येव नरतन्त्रेर्थे ज्ञेया द्वादश लक्षणी ये कर्म सौदा भावार्था ततः क्रिया प्रतीयेत इतेवं पुंस्तंत्रे द्वादश लक्षण ज्ञेया, जो भावार्थ धातुअर्थ है वही कर्मवाचक कर्म शब्द है यागादि कर्म का अर्थ, ततः क्रिया प्रत्यय से क्रिया की प्रतीति होती है जिसमें विधि है। ठीक है, भावार्था कर्म शब्दा तेभ्य क्रिया प्रतीयेत ऐसे अर्थ विधीयते, भावार्था कर्म शब्दा कर्म शब्द भावार्थ याग आदि तेभ्य क्रिया प्रतीयेत ऐसे ही अर्थो विधीयते ही विधान क्या याग आदि, ये तंत्र रत्न शायद होगा तो ये हाँ दो एक एक नंबर दिया है। संति केचित केवल भावार्था शब्दा, कुछ भावार्थ शब्द है भाव भवनम इत्यादि न तो नियोगवाचन, ऐसा जो शब्द है वो नियोगवाचक नहीं है, भाव भवनम ये भावार्थवाचक शब्द है पाक जिसे संति च केवल केचित केवला कर्म शब्दा, कर्म शब्द कौन याग दानम इत्यादि ते भी न नियोगवाचक, भावार्थ शब्द हो गया भाव भवनम इत्यादि वो नियोगवाचक नहीं हुआ, केवल कर्म शब्द है याग दान इत्यादि वो भी नियोगवाचक नहीं, ये तो भावार्थ कर्म शब्द भावार्थ और कर्म शब्द हो यजेत इत्यादि तेव्य क्रिया शब्दित साध्यिक रूप नियोग गम्यते। जो भावार्थ और कर्म शब्द, कर्म हो गया याग दान आदि है, यजेत इत्यादि कौन से, उसमें भाव भी है और कर्म भी है। यजेत पूरा को लेकर के यजेत याग आदि कर्म भी है और तो प्रत्यय में भाव है। तेभ्य क्रिया शब्दित साध्य रूप नियोग, क्रिया शब्द से नियोग लिया, साध्य रूप नियोग ज्ञायते। यस्मादेश नियोगाख्य अर्थ विधि ना विषय के लिए, विधि का विषय होगा ये नियोग। तस्माद यथोक्तेभ्य शब्देभ्य नियोग प्रतीते, तो नियोग प्रतीत होता है इसे भावार्थ कर्मवाचक शब्द से, भावार्थ कर्म शब्द तेभ्य नियोग क्रिया प्रतीत। तादर्थ्यम क्रियाकारक पदानाम इति सूत्र संप्रत्यते, क्रियाकारक यागादि क्रिया के कारक, कारक पदानाम नियोगार्थम तादर्थ्यम क्रिया के साथ अन्य होकर के। ब्रह्म च अक्रियाकारकम अर्पयन्ति, क्रियाकारक नहीं है, क्रिया का कारक नहीं है वेदांता, ते कथम विशेषतः विशेष विधिशेषता मृषेरन, क्रियाकारक क्रिया के कारक को अर्पण नहीं करते वेदांत, ब्रह्म को किसी के कारक नहीं, कथम विधिशेषता मिश्रण, विधिशेष कैसे होगा, अतो न भावार्थ अधिकरणादपि विधिशेष ब्रह्म, भावार्थ अधिकरण से भी ब्रह्म विधिशेष नहीं। अभी ननु प्राच्या मीमांसायां सन्ति सहस्रम अधिकरणानि, पूर्व मीमांसा 1000 अधिकरण, तेषु आलोच्यमानेषु ब्रह्मण विधिशेषत्व प्रापकोपि कश्चि न्याय भविष्यति, विधिशेषत्व का प्रापक कोई अधिकरण हो जाएगा। इति नेत्या इत्येवम् तरतंत्र द्वादश संचय किया। अब इसे में द्वादश अध्याय का एक एक अध्याय में जो अर्थ, इसमें बारह अध्याय का विषय कह देते हैं। इस श्लोक की माता है ना, प्रामाण्य भेद से सत्व प्रवृत्ति कर्म संज्ञ कह सामान्य न विशेषत, उह बाधश्च तंत्रश्च प्रसंगश्चोदित क्रमात्, ये द्वादश अध्याय में अलग अलग यही एक एक कहेंगे। द्वादश अध्यायी मीमांसा धर्म प्रक्रम अनुसारेण पुरुषेच्छा प्रयत्न साध्यम धर्म में विषय करुती न ब्रह्म तथा ही। प्रथम अध्याय, प्रथम अध्याय में क्या है, प्रामाण्यम विद्य अर्थवाद मंत्र मंत्र नाम स्मृति नाम व चोदना नाम व प्रामाण्यम उत्तम, विद्य अर्थवाद मंत्र नाम दे स्मृति चोदना नाम एवं वा प्रामाण्य मुक्तम, ये प्रथम अध्याय हो गया। ये प्रमाण श्रुति आदि और अर्थवाद अर्थवाद आदि उसमें आ गए, स्मृति भी विधि के श्रुति के अविरुद्ध हो तो प्रमाण, विरुद्ध हो तो प्रमाण नहीं, ये सब आ गया प्रथम अध्याय में। ऐसे बहुत प्रथम अध्याय का प्रथम पाद श्लोक वार्तिक में बहुत आ गया ऐसे प्रामाण्य के विषय में, और बाकी है पूरा अध्याय हो गया प्रामाण्य। द्वितीय, द्वितीय में भेद शब्दांतरादिना कर्म भेद शास्त्र भेद व चिंतित, शास्त्र भेद कर्म भेद शब्दांतरादि सब हेतु दिया, टिप्पणी में दिया कर्म भेद भावना भेद भट्ट रीत्या शास्त्र भेद प्रभा। अच्छा, शास्त्र भेद प्रभा कर्मते के अनुसार, अरे भावना भेद दिया कर्म भेद आदि, कर्म के भेद में शब्दांतरादि दिया है। तृतीय वैन योगिक शेष सचिव भाव, शेषत्व अंगांगी भाव विनियोग प्रमाण से, जिसमें ये आया श्रुति तात्पर्य कहता है श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण। चतुर्थे प्रयुति प्रयोग, औपादानिकम उत्पत्ति अधिकार प्रयुति विधि विनियोग रूपम अर्थ चतुष्टय, उपादान प्रमाण से प्राप्त होता है उत्पत्ति अधिकार प्रयुक्त विधि आदि चार्य अर्थ, कर्तवर्थ पुरुषार्थ प्रयुक्त अनुष्ठान परिमाण व परिचितम। वहाँ भाट्ट मत प्रभाकर मत में तक कहें कि मतभेद इसे वाह करके बीच में दिया है। तथा सांगे कर्मण्य अनुष्ठानात्मक प्रवृत्ति सौती एक ही कर्मण्य अनुष्ठानात्मक सा पुनर्विधि सामर्थ्य लभ्या इति अपरे प्रभाकर मत में, तन्मते प्रवृत्ति सामर्थ्य लभ्यम च उत्पत्ति आदि त्रितयम प्रवृत्ति प्रवृत्ति प्रवृत्ति की प्रयुक्त प्रयोग विधि औपादानिकमे वार्तव्य प्रभाकर मत में चतुष्टयमपि इष्टमिति द्रष्टव्यम्, उपादान प्रमाण से कहता है। पंचमे प्रवृत्ति क्रम संज्ञक पंचम त्वाश्रुति प्रमाणकम अनुष्ठान क्रम विचारित, षष्ठमे अधिकार क्रतुर अधिकार वा नियोज्यत्व वा पुंस अधिकार नियोज्य पुरुष है, नियोज्य अन्य पुरुष ही कर्तृ अन्य होता है गुरुमत अनुसार भी इष्यते। एवं पूर्व षटकाद उपदेश अपेक्षित विचार छे अध्याय हुआ, उत्तर षटकाद तु अतिदेश अपेक्षित विचार आगे अधिकार के अतिदेश है। तत्र सप्तमाष्टम विध्यंत न्यायान न्यायान अपेक्षित तदपेक्षित वा सामान्य विशेष रूप अतिदेश सप्तमाष्टम अध्याय में विध्यंत न्याय विध्यंत न्याय प्रधान विधि को विध्यंत क्या न्याय अनपेक्षित तदपेक्षित वा विध्यंत अपेक्षित वा सामान्य विशेष रूप अतिदिष्ट वा। नवमे प्रकृति उपदिष्ट मंत्र नवमे ऊह प्रकृति उद्दिष्ट मंत्र सामान्य साम संस्कार कर्म का विकृत ऊह कल्पना करनी विकृत अतिदिष्टाना प्रकृति विकृत द्रव्य देवता भेदे कहीं भेद हो तो प्रकृति में जो आया मंत्र द्रव्य में प्राप्त हुआ विकृति में देवता भिन्न है तो तत्व देव देवता वाचक शब्द का प्रकृति में जो देवता उसको हटा करके उनको ये हुआ में आया प्रकृति तथा द्रव्य आदि शब्द को छोड़ करके विकृति तथा शब्द अध्यार हुआ महा कहा गया। यथा अग्नि जुष्टम निरूपाय मंत्र है विकृति में क्या कहेंगे सूर्याय वहाँ सूर्य देवता है सौरचर्य है सूर्याय जुष्टम इति पद दशम बाध विकृति अतिदिष्टाना प्रकृतो सावकाशाना प्रकृति में सावकाश हो गया विकृति में अतिदेश प्राप्त हुआ सरम और भरी आएगा विकृत से उसका बाध हो जाएगा विशेष विकृति तथा विशेषांग उपदेश के द्वारा लोप प्रतिषेध बाध हो जाएगा। यथा प्राकृतानाम कुशानाम विकृत अतिदेश प्राप्त हुआ सरम एव भरीभूति प्रत्यामनाते ही सर भरी भी बाध होता है कुशों का। कृष्ण लेशु तुषकण विमुख द्वार लोपाद अवघात बाध्य थे सुवर्ण चुन्न कुशन ब्रेन ब्री अवघांति अवघात तुषण निकालने के लिए सोने के टुकड़ा है तो अवघात वहाँ जरूरत है उसका बाद हो गया। न तो पशु करती थी निश्चय देना आज्य भाग बाध्य थे आज्य भाग का पशु कर्म में बाध हो जाता है वहाँ न तो पशु पशुसाध्य कर्म नहीं करता है। एकादश है नैक शेषी विधि प्रयुक्त शेषस्य एकादश न एकादश है न एकादश से अलग पद नहीं एकादश में क्या आया प्रसंग नहीं तंत्र एकादश है न एक शेषी विधि प्रयुक्त शेषस्य शकद अनुसाना देव प्रयोजक सर्वशेषी उपकार के सामने तंत्र एकादश से नहीं का एकादश है न एक साथ है हेलो एकादश नैक शिष्य विधि प्रवृत्त शिष्य अनेक शिष्य विधि प्रवृत्त शिष्य ठीक है अनुसार देव प्रयोजक सर्वशिष्य हाँ ठीक है नैक शिष्य न के साथ ये नए समास में उनसे वृद्धि हुई शुभ शुभ आदर हाँ नय तय हो तो समास है नय नहीं तो नई कथा इत्यादि में नय नहीं तो समास नहीं हुआ। तो यहाँ क्या अनेक शेष एकादश से अनेक शेषी शेषी प्रधान अनेक अनेक ही प्रयुक्त शेष अंग एक ही तो एक बार अंग का अनुष्ठान करेंगे तो जितने शेषी है सबका उपकार हो जाएगा। यही तो है तंत्र एक क्या तो तंत्र ना दोनों अंग प्रधान के भी अंग हो जाएगा एक सकृत अनुष्ठान करने पर अनेक उपकार जनकत्व ऐसे तंत्र सकृत उच्चरित भी अनेक बोध जनकत्व सकृत अनुष्ठान सती अनेक शेषी उपकारकत्व अनेक शेषी का उपकार हो जाएगा। इसलिए नई का शेष ठीक है, अनेक शेषी प्रधान के विधि प्रवृत्त शेष है, एक बार अनुष्ठान से ही प्रयोजक सर्वशेषी जितने शेष सबका उपकार समान हो जाएगा। तंत्र नाम उत्तम यथा दशत्रेण पन्नमासत्रेण वा प्रवृत्त से प्रयास जादे सकृद अनुष्ठानाद प्रयोजक सर्वशेषी, तीन दश है तीन पन्नमास तो प्रयास करने से सबका उपकार हो गया। द्वादश पुनर् एक शेषी प्रवृत्त शेषानुष्ठान से एक शेषी के प्रवृत्त शेषानुष्ठान प्रयोजक सामर्थ्य युक्त शेष्यंतरिप उपकार प्रसंग, ये कहीं सामर्थ्य से प्रवृत्त अन्य शेषियों में उपकार हो जाएगा प्रसंगत, वहाँ प्रसंगत एक का ही है किंतु उसके साथ अन्य का हो जाएगा तो ये प्रसंग प्रसंगत दो दिशा का भी हो जाएगा। जैसे शंखध्वनि किसके लिए बजाते पूजा के लिए किंतु प्रसंगत यात्रा में उपकार हो जाता है, कर्म में इस प्रकार किसके लिए अनुष्ठान करते प्रसंग धन्य का उपकार हो जाएगा। एवं द्वादश क्या पाठ है, द्वादश लक्षणी मीमांसा पुंस्तंत्र अर्थ स्थिता न उसको चोटिया क्या द्वादश पुण्य एक अनुष्ठान हो गया। यथा पशु विधि प्रयुक्त अंगना अंगाना, हाँ पशु विधि में पशु पुरोड़ा से सु उपकार पशु पुरोड़ा से उसका भी उपकार हो जाएगा। एवं द्वादश लक्षणी मीमांसा पुंस्तत्र अर्थे तिता न ब्रह्म स्पृशति नहीं तत्प्रामाण्य आदिना प्रसंगांताना, प्रामाण्य से लेकर प्रसंग तो द्वादश अध्याय में अन्यतम अनपेक्षा प्रविशति, द्वार अध्याय का विषय है उसकी अपेक्षा नहीं करके ब्रह्म का प्रवेश इसमें नहीं होगा है। अन्यतम अन्यतम नहीं तत्प्रामाण्यादिना प्रसंगांतानाम अन्यतम अन्यतम अपेक्षा था यहाँ नहीं प्रसंगांतानाम अन्यतम अन्यतम अपेक्षा नहीं प्रविश्यते। अच्छा तद्ब्रह्म प्रामाण्यादिनाम प्रसंगांतानाम अन्यतम अन्यतम अपेक्षा नहीं प्रविश्यते ब्रह्म अपेक्षा प्रविश्यते इतना अतः प्रामाण्यादिनाम प्रसंगांतानाम अन्यतम अपेक्षा प्रविश्यति इति न ऐसे हो जाए पढ़ते सही ना अन्यतम अपेक्षा तो ब्रह्म अन्यतम की अपेक्षा करके प्रवेश करेगा ऐसे ना ये ठीक है। इसमें कुछ माँ को काटा था शायद ऐसे लगता है या ये मुद्रित ऐसे कम है अन्यतम अपेक्षा बस स्पष्ट है ना। हाँ तो ठीक है हाँ तो अन्यतम अपेक्षा प्रविशति थी, न अन्नपेक्षा उनसे क्या होता है इसके बिना प्रवेश नहीं होगा ब्रह्म का, इसका नहीं किसके दिन समय।